Ahoj, vítejte u dalšího CNews FM. U mikrofonu vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska se spolu budeme bavit o notebookcích, hybridních notebookcích, tabletu notebookcích a tady těchto různých zařízeních dva v jednom nebo více v jednom. O tom, jestli mají smysl, jestli se nám to líbí, jak bychom to vylepšili, co se nám na tom nezdá nebo co se nám na tom zdá. A tak dál. No. Takže asi můžeš vykopnout. Jo. Tak ty jsi mě kritizoval, že jsem dlouho nepřišel s nějakým tématem a jednou jsem se takhle ráno vzbudil a napadlo mě tohleto. Proč mě to napadlo? To nic moc teda. No, já vím. Já nic lepšího nejsem schopný ze sebe vymáčknout. Ale napadlo mě to proto, že je to docela aktuální. S Windows 10 zase Microsoft zkouší protlačit myšlenku hybridního systému, chce se dostat i na tablety, ale díky tomu hybridnímu systému tablet vlastně může být počítač, a nebo váš notebook může být třeba i tablet, záleží jak to máte, a s těma Windowsama se zkrátka otevírá hrozně moc možností, jaký typy zařízení se dají udělat. A já jsem si tak jako vzpomněl, že ty hybridní zařízení možná jako jsou tak trochu hejtovaný. Nebo třeba i takový ty typy zařízení, jakože máš laptop, ale má to dotykovou obrazovku, tak jakože všichni říkají, já to nepotřebuju, já to nechci a prostě blá, blá, blá. Ale nejsem si třeba úplně jistý, jestli je to pravda, a tak to zkusíme dneska tady pořešit nějak. No, já bych nemíchal tahle zařízení všechny do jedné skupiny, protože je rozdíl mít fakt jako hybrid dva v jednom, který dokáže sloužit jako tablet i ten notebook, ale potom máš notebook s dotykovou obrazovkou, no, jasně, no. Který se od normálního notebooku liší jenom tím, že tam je prostě ta dotyková vrstva. Ale jinak je to prostě pro ten dotyk jako není nějak připravený. A tohle je prostě zařízení, které je podle mě úplně k prdu. Aha, takže jsi jeden z nich, přiznáváš to. Hejtrů. Já mám rád ty hybridy, ale právě notebook s dotykovou obrazovkou je podle mě zbytečný, protože já nevím jak ty, ale já nemám potřebu na ten displej ťukat nějak. Na displeji notebooku. A to jako je právě to, co teda teď slavnostně můžu říct. Já si myslím, že má smysl mít dotykovou obrazovku na notebooku, protože já už jako v minulosti, vždycky, když někde sedím v tom vlaku, a nevím, jestli to je možná tím, že jako prostě mám ten notebook na klíně, to znamená, ta obrazovka dotyková je moc blízko, a já prostě mám tendenci jak potom displeji šmatlat. Že prostě přijde mi rychlejší, když někde něco píšu, tak potom jako zmáčknout přímo ten displej, než abych někde jak blbec tam, že ho se šteloval po touchpadu a tak. Takže já třeba jako teďka už mluvím z vlastní zkušenosti, teď už to není, že jenom nějaká moje utkvělá představa, protože vlastním notebook s dotykovou obrazovkou a aktivně ho používám. A už to není žádný jenom jako takový to náznakový testování, ale je to opravdu hloubkový testování. A opravdu se mi potvrdilo, že ta dotyková obrazovka je tam do fajn. Jo. Jako pořád je důležitý z mýho pohledu, aby ten notebook měl dobrý touchpad, ale nemyslím si teda, že by jako dotyková obrazovka měl být ten primární a jediný ovladač. Ale myslím si, že asi jako u tohohle typu zařízení dotyková obrazovka nikdy neměla nahradit ty původní typy ovládání. A rozhodně se mi osvědčilo šmatlat na tu obrazovku. Třeba ve Wordu, když píšu, dělám překlepy, tak prostě zmáčknu na to slovo, teď vyjede ta nabídka s nějakýma těma návrhama oprav a já zase prostě tam šmátnu tím prstem a je to prostě podle mě rychlejší, než kdybych se tam šmrdlal touchpadem. No, právě v tomhle tě musím oponovat, protože pro mě mají ty dotykové obrazovky dvě nevýhody. Za prvé, když je to dotykový, tak je to automaticky lesklý. Jo, a když někde s tím jedu ve vlaku, je to lesklý, tak je to prostě nedá se na to koukat. Jo. Když je to matný nebo je tam nějaký antireflex, tak je to prostě. To světlo se tam trošku rozpílí, ale vidět se v tom zrcadle, to mi není příjemný, to je jedna věc. A druhá, prostě pořád je podle mě klíčová věc, aby tam byla kvalitní klávesnice, to nejlepší klávesnice a velký, pohodlný, dobře ovladatelný touchpad, co největší. A potom nemám potřebu na ten displej prostě sahat. Jak mluvíš o tom Wordu, že tam klikneš na tu autokorekturu nebo prostě na to vyznačené slovo, tak proč bych já zvedal ruku od klávesnice a sahal na displej, když můžu prostě palcem jenom tam někde po tom touchpadu jezdit, aniž bych tu ruku musel zvedat někde do výšky? No, protože ta, ten obr, to, ta, protože ta obrazovka je opravdu jako na dotyk, že jo? Jsi prostě od ní strašně malý kousíček. A to jsou zbytečný pohyby pořád jako nahoru, jo? Takhle fakt může stačí jenom, když prostě posunu ten palec trošku dolů, nebo pokud mám nějaký Lenovo tam s tou bradavkou, s tím trackpointem, tak to může tam přesto ovládat, ale proč jako na ten dotykový displej? Při normální práci v systému tady tohle vůbec nepotřebuju. Fakt ne? No, ale jak vidíš, tak je to fakt o zkušenosti. Jako jak jsem říkal, já rozhodně netvrdím, že dotyk má nahradit touchpad. Jo. Rozhodně je potřeba, aby tam byl, jak jsi říkal, jako dobrá klávesnice touchpad, samozřejmě, jistě. Ale já třeba na té Joze mám taky slušný touchpad jako a rád ho používám, je fajn, ale stejně mně přijde, že prostě, když vidím, že někdy můžu jenom kliknout na tu obrazovku, tak prostě na ní kliknu nebo dotknu se jí a přijde mi, že je to rychlejší pořád, jako než kdybych prostě používal ten touchpad. Ale jako ta uživatelská zkušenost moje je jiná rozhodně v tomhle. No, ale Windows prostě na to pořád stejně nejsou moc připravený. Jo? Když pracuješ textem, tak opravdu tam se to hodí jenom proto, že označíš nebo klikneš na to označené slovo, ale třeba chceš přenést někde kurzor přesně na nějaký místě do prostřed slova, tak prstem to stejně neuděláš. Musíš tam prostě na to jako držet to díl a pak posouvat po krocích, ale to je hrozně nepohodlný. Jako dejme tomu, že... A v systému taky prostě přesouvat ikonky po ploše, to nedává to podle mě vůbec smysl. Právě že ne, já jako... Hele, na tu ikonu... No vidíš, právě že ne, takže se mnou souhlasíš. Ne, vidíš se, na tu ikonu šáhneš prstem a posuneš jí tam, kam chceš. Prostě to už přirozenější podle mě to ovládání být nemůže. Jo, mě tohle to fakt sedí a dá se to tím touchpadem dělat, jo, samozřejmě, ale přijde mi, že ten dotyk jako tam má svoje místo, že některý typy úloh prostě se s tím dělají líp. Jo, včetně toho, jakože dobře, chceš označit slovo uprostřed, nebo že dát tam ten ukazatel, tak dejme tomu, na to třeba je lepší skutečně touchpad, ale zase třeba jakoby označit slovo a pak označit několik třeba vět nebo slov, co chci smazat, nebo prostě něco s tím udělat, tak opět jako na té dotykové obrazovce mi to přijde hrozně přirozený a hrozně jsem si na tohleto zvyknul a ani by mě nenapadlo dělat takové věci jako i na touchpadu. Jo? Přijde mi to jakoby o fous pohodlnější možná na té dotykové obrazovce. Ale jako já nejsem vyloženě proti dotykové obrazovce, ale prostě požaduji, aby tam ty ostatní periferie byly kvalitní. Jo? Pokud tam ta dotyková obrazovka bude, tak je to jako bonus navíc. Pokud teda odmyslím to, že tam bude lesklý displej, ale nebylo by to pro mě primární ani sekundární ovládací způsob tady tohle. Jako jo, ale... Ale jako něco jiného, tady já pořád mluvím, ale o těch jako obyčejných notebookcích, co prostě koupíš, já nevím, do těch 15 000, který nemá jako ten režim, že bys třeba ten displej překlopil úplně celý, jo, abys to fakt měl jako tablet, že bys to držel. Ale pokud to má ten sklon toho displeje, nebo ten pant, jako ti dovolí to otáčet tím displejem prostě jak klasický notebook, tak tam jako nevidím jako důvod, proč tam ten dotyk používat. Ale něco jiného prostě jsou ty různý s těma pantama, kde tam ten displej otočíš o 360 stupňů, nebo máš zařízení, kde ten displej odepneš tý klávesnice a používáš jako tablet, tam to má smysl. Potom tam si dokážu představit, nebo dokážu si představit, jako třeba i to tak používám, že si už prostě spouštím ty dotykové aplikace, jezdím tam tím prstem, to jako jo, ale fakt při normální kancelářské práci ne. No, já teda jako ta yoga, co mám já, tak samozřejmě umí to, že tam ten displej vlastně otočíš v podstatě o 360 stupňů a můžeš z toho mít jakože tablet. Ale jo, říkám právě, u tady těchto zařízení to chápu a tam to chválím, tam to musí být. Ale u normálního notebooku, který má jenom dotykový displej, tak je to na nic. Proč mi skáčeš do řeči, když nevíš, co chci říct? Protože asi tuším, co chceš říct. Já tě strestám, jako. Ne, já jsem chtěl říct to, že to otočení displeje o 360 stupňů, abych z notebooku udělal tablet, to jsem udělal 3x asi, když jsem někomu ukazoval, že to jde, jo, ale nemám potřebu tohleto dělat v podstatě. Nebo jednou možná jsem si někde ten notebook jakoby položil v úzovkách jako stan, jo, jakože to bylo někde ve vlaku prostě tak, aby to stálo někde tam na tom stolečku, ale a koukal jsem prostě na nějaký video, že jo, nebo na něco. Ale jinak jako si nedovedu třeba představit, že bych jako tohle používal jako tablet. Jo. To zase jako je něco jiného. Tam si myslím, že už je pak lepší mít takovýto hybridní zařízení s tou odnímatelnou obrazovkou. To asi dává lepší smysl. Ale jako jak říkám, mně se to prostě osvědčilo i v tom klasickém notebookovém režimu, jakože tam je ta dotyková obrazovka a přijde mi to fajn. Víš co, i notebooky, který nemají dotykovou obrazovku, tak většina z nich stejně má lesklou obrazovku, což je hrozný voser, vždycky jsme to, že jo, kritizovali v recenzích, nebo my dva konkrétně asi ne, ale ale ostatní třeba kolezi od nás. Kolegové. Kolezi, no. A... Michal Kolesa, zdravíme do nebe. Ne, kolezi, kolesi, jsi taky Kolesa. A rozhodně, jako ty furt říkáš, jako že chceš, aby tam byly kvalitní, že jo, ty ostatní věci, jako ta klávesnice, ale to já jako nepopírám, že jo, aby to tam nebylo. Ale myslím si, že ten dotyk fakt jako tam patří. Ty desítky jsou na to připravený a v některých ohledech možná jakoby jsou na tom notebooku lepší, že jo, než osmičky. A jakoby ty dotykové aplikace, nebo ty primárně dotykové aplikace třeba samozřejmě díky tomu, že jsou stavěný na ten dotyk, tak si myslím, že jako fakt kolikrát, jako když na ně šmakám na té obrazovce, tak mi to přijde lepší než přes ten touchpad. Ale jo, aplikace, které jsou dělané na ten dotyk, co jsou jako napsané kdysi v tom metru nebo dneska ty univerzální aplikace pro Windows 10, tam je to rozumný, tam to chápu, ale ještě jednou to zopakuju, mi přijde nepřirozený sahat na displej, který jako takhle visí ve vzduchu, prostě jak u toho notebooku, protože na to jako čukneš a ten displej nebo ten pant má prostě nějakou vůli, takže se to různě hejbe, je to divný. Musí to ležet pevně na stole, aby se na to mohl jako pohodlně sahat. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, a tu jsem zapomněl, takže pokračuji. Jo, paráda. No jo, mě to taky trošku tohle štve, že ten displej vlastně není úplně zasazený napevno, no. A je to třeba kritika, kterou jsem zaznamenal i v souvislosti s tím novým Surfacem Book, což je v podstatě notebook, ale ta obrazovka je tam úplně odnímatelná a tam to dělá úplně jakoby to samý, jo. Když klepneš do té obrazovky, tak se to vlastně celý klepe, jo, nebo ta obrazovka se klepe a to asi není úplně optimální. Ale to je zase technické řešení, no, prostě není tam ta obrazovka napevno přidělaná, takže to je takový jako trošku fórový v tomhle směru. Ale jinak jakoby, víš co, ty Windowsy podporují i nějaký gesta, třeba když táhneš prstem z pravý strany, tak se ti vysune centrum notifikací. Jo, a přijde mi mnohem přirozenější, že jo, protože to je právě, že jo, ten prvek dělaný jakoby primárně pro ten dotyk taky, tak to je asi ono, že jo, tak mi přijde mnohem přirozenější prostě jet tím prstem, že jo, po té obrazovce, než někde zase touchpadem prostě v oznamovací oblasti klikat na ikonu. Tak máš nějaký klávesový zkratky. Ale jako to je prostě rychlejší, když tam šmáknu tím prstem. No já nevím teda. A no. Potom máš ještě upatlený ten displej a když je lesklej a prostě svítí ti na to slunce, tak tam vidíš vlastně jenom šmouhy. No, tak musíš hold přidat na jasu, ale to je prokletí těch displejů, to jako... Třeba jednou někdo vymyslí nějaký displej, kde prostě ty šmouhy nebudou vidět, to prostě nevím, no. Tak už máš teďka, máš tam odolnější vrstvy, které to trošku potlačují, ale pořád to prostě není ono. No. Ale já teda... Co bych teda požadoval, když už to má mít dotykový displej, tak aby tam byl normální jako ten lepší digitizer a pero, který rozpozná několik úrovní, nebo prostě máš třeba 1000 úrovní přítlaku. Tohle už mi přijde užitečný a s tím už dokážu pracovat. Prst jako je divný na tady tohle ovládání, ale mít tam to pero, tak už můžeš dělat poznámky, už můžeš jednoduše prostě psát třeba nějaký rovnice tam, jo, který zase jsou docela což potřebuju běžně dělat, že jo, rovnice. Tak zrovna 99% lidí jako furt dělá rovnice. Když jsem chodil ještě do školy, tak by se mi tady tohle určitě hodilo, protože jsem zapisoval něco ve Wordu a s tím byl jako hrozný oprus. Jo, to něco takového dělat. Nebo prostě ty poznámky, nějaký četání tam, tak to je prostě pořád jako přirozenější, než používat myš, než používat ten touchpad, ale no. Jako nuceně prostě fakt používat prst na displeji, jako ne. Ale zase jako když bys psal ty poznámky, a já si tohle třeba nedovedu moc představit, já samozřejmě k tomu nemám pero, protože bych ho stejně ztratil, ale jako když mám tam před sebou tu klávesnici, tak v tomhle případě bych použil takový ten argument, co jsi říkal ty před chvílí, jako mám před sebou tu klávesnici, tak píšu poznámky na klávesnici. Ono jako psát poznámky ručně, že jo, je tam nějaký rozpoznávání textu, to jo. Ale jako zrovna u toho notebooku, že jo, to asi není úplně vhodný formát. Že jo, to spíš se hodí opravdu jenom už na tom tabletu, kde opravdu držíš v ruce tu obrazovku, podle mě. Já jsem jako nemyslel, že budu na tom psát jako tisíce znaků textu, to ne, já spíš jako takový jako krátký věci, ale aby tam byly nějaký malůvky u toho. Jo. Jako pokud by šlo o to, že máš tam něco a chceš třeba kolem toho udělat kolečko nebo něco podtrhnout, tak tam asi jo, tam jako je to jasný. Ne, ale můžeš tam prostě dělat různý jako si grafy a tak, to je rychlejší, že jo, tady tohle než. No to jo, ale jako říkám, jako že říkal prostě psát poznámky, tak jako ne úplně psát, že jo, no, jako tak dělat poznámky, jo, to je jako přesnější výraz. Tak dejme tomu, no, tak to by asi šlo, ale Ale zase prostě si myslím, že rovnice nebo takovýhle věci, to už je hodně omezený nebo hodně specifický použití, že jo, který opravdu jako neocení každý. Tak ale máš zase třeba práci s grafikou, já dost často opravuju nějaký fotky a tam taky tady tohle ocením. Jo, ale tak zase prostě, kdo upravuje fotky, že jo? Všichni to dělají, ale v Instagramu, že jo, tam naházejí ty 4 filtry a rámeček jako a je to, jo, 4 kliknutí a nazdar. Což se mimochodem taky dělá dobře na dotykový obrazovce. Ale já jsem řekl dvě užiteční věci pro stylus a to mi přijde jako fakt mnohem důležitější, než to, že ty tam klikneš na podtržené slovo ve Wordu. Jako takhle, když já nebudu moc kliknout na to slovo, tak se samozřejmě svět nezboří. Ale jako by fakt mi přijde, že když je to tam, tak je to fajn, jakože já z toho mám lepší pocit. A třeba jakože ono ti to potrhne to slovo, protože máš možná blbou klávesnici a kvůli ní si udělá překlep. Jo? Proč to furt taháš ty klávesnice? Protože je to důležitější než dotyková obrazovka. Ale jako jo, jak říkám prostě, když já neříkám, že mají odfláknout klávesnici na úkor dotykové obrazovky, jo? To jako neříkám. Ale já mám docela dobrou klávesnici a je podsvícená a mám jí moc rád. A to, že je podsvícená, samozřejmě zlepšuje můj uživatelský zážitek. Ne, jako ty jsi zmínil ten Surface Book a tady tohle mi přijde jako téměř dokonalý řešení. Myslím, jako ne, zrovna teďka tahle generace ještě pořád jako není dokonalá, ale ten koncept toho, jak to má fungovat, tak mi přijde docela geniální. Jo, máš jako výkonný tablet, který prostě když odepneš od té klávesnice, tak je jako víceméně lehkej, takže ho můžeš nosit v ruce a můžeš tam jako tu ovládat jak třeba iPad, což prostě s těmi notebooky, který tam mají tu pevnou, prostě tu přidělanou klávesnici, tak je to těžký, neohrabaný. Jo, tady tohle můžeš používat jako tablet. Je to výkonný, jo, máš tam třeba i nějakou Core 7 a zároveň je tam nějaká logika i v té klávesnici, jo, máš tam ti navíc akumulátor a máš tam tu grafickou kartu, která třeba zase v téhle generaci je jako pomalá, jak se nakonec zjistilo. Ale jako do budoucna tam může být prostě ty komponenty tam můžou být lepší a zároveň to bude i těžší, takže ten displej jakoby nebude to převažovat. Jo, to je taky dneska problém tady těchto zařízení, že v displeji je veškerá ta logika, to je základní deska s procesorem a těmi dalšími čipy, takže tam je to všechno to těžký, prostě ten akumulátor, ale k tomu připojíš nějakou klávesnici, která je lehká a to se ti potom převažuje, takže to je jako nesmyslný. Ale právě ten Surface Book tak jako má, dokáže to zatížit i v té klávesnici, tak to mi přijde jako fakt šikovný. A navíc jako máš tam to pevný magnetický spojení, ukazovali prostě v recenzích, že s tím můžeš jako docela škubat a neodpojí se to, takže to jako působí jako pevný notebook, ale zároveň to prostě můžeš jako fakt mít jako ten tablet. A navíc je tam to pero, úžasný. No, já právě jsem přemýšlel, jako co bych řekl, proč jako Surface Book ne, tak právě jsem chtěl říct, no, že jako tím, že máš všechno narvaný do toho displeje, tak právě je tam to převažování, což je problém. Ale co já jsem sledoval, samozřejmě opět jako disclaimer, já jsem prostě jako nedržel v ruce Surface Book, jako to tady prostě není. Já jo. Taky ne, říkám jak, tak, jak to na mě teďka působí, jo, ale doufám, že to vyzkouším. Ale taky doufám, ale z těch reakcí, co jsem tak nějak pozoroval, tak mně přišlo, že jako právě tohle to je jako taková ta výtka, jakože říkají lidi, no jako měl jsem to v klíně a jako není to úplně jako nejstabilnější, jo? Jakože opravdu to má tendenci občas přepadávat, že opravdu to vyvážení není optimální a navíc je tam ještě to, jak jsem zmiňoval předtím, nebo ty jsi to taky zmiňoval, že díky tomu, že ten displej je odnímatelný, nebo spíš kvůli tomu, tak vlastně není úplně zas tak až, jako on je tam napevno přidělaný, ale ten kloub způsobuje to, že prostě do toho displeje ťukneš a klepe se to. A ono jako, když třeba jedeš ve vlaku, nebo spíš v autobuse, který prostě se kýmá. Myslíš, že to houpe, že se houpe. Houpe, no, jako, jo, jako že ten displej prostě tak jako kmitá, prostě není tam tak jako napevno a není to třeba úplně příjemný, takže je otázka, no, jako tohleto zařízení určitě má nějaký asi potenciál, ta první generace určitě není dokonalá, mimochodem v souvislosti s tímhletím zařízením zase zaznamenávám asi jako největší kritiku k tomu softwaru, že prostě není dodělaný. Byly hlášený různý záseky, restarty, nestabilní grafický ovladač a takovýhle věci, takže to je asi jako největší problém momentálně. Ale jo, Microsoft narval akumulátor samozřejmě jak do té vrchní části, tak do té spodní. A zase prostě ta vrchní je taková, že jakože ten akumulátor je tam takový, že to vydrží asi 2 hodiny. Že jakože to prostě není braný jako plnohodnotný tablet. No já nevím, jestli jsi všiml, ale oni při té prezentaci na tom webu, oni to ani neoznačují jako tablet, ten tu displejovou část. Oni to, no to je dobře, že jo. Nevím, jak tomu říkají, ale neříkají tomu tablet. Jo, no já jsem asi ani nevšiml. Jsem to nějak nesledoval zas tak, jako, ale jo, protože jako, hele, shodneme se asi na tom, že pokud máš nějaký takovýhle zařízení s dotykovou obrazovkou, tak rozhodně dává lepší smysl, když můžeš tu obrazovku odejmout a něco si na tom šmrdlát, než abys prostě třeba jak na té Joze otočil tu obrazovku 360 stupňů a cítil ze spodu klávesnici, že jo, to je prostě blbost. Ale tak říkaj tomu clipboard, není to tablet, je to clipboard. Aha. Ale souhlasíš se mnou, ale že jo? No. Já nevím, co jsi říkal, ale to bylo moudrý a nestrapnil jsem se, takže jo, souhlasím. Jo, mimochodem ještě mi přijde zajímavý, že teda oni předvedli Surface Book, ale vedle toho mají pořád ještě jakoby jiný typy zařízení Microsoftáci. A mají tam ten Surface Pro 4, což je vlastně zase primárně tablet, ale dá se k tomu připojit klávesnice, která mimochodem už po těch několika letech pilování, podle těch ohlasů je jako v podstatě dokonalá, nebo jako je to prostě plnohodnotná klávesnice, už na který se dá psát. I ten touchpad už prý zlepšili konečně. Taky je prý lepší, no. Tak ale ty zařízení jdou proti sobě, ale právě střetávají se jako tak jiné na půl, jo? Protože ten Surface Pro je tablet, primárně tablet, který zároveň dokáže trošku nahradit ten notebook, ale ten Surface Book je zase jakoby notebook, který dokáže občas nahradit tablet. No, právě. Ale mě teda víc láká ten Surface Book teda. No jasný, že jo, tak jako seš profík, že jo, který spíš to bude používat jako notebook, že jo, nebo chce ten ultrabook nebo něco takového. I když vlastně Surface Book není technicky vzato ultrabook, jako on je poměrně těžký a tak, ale to je zase na jinou diskuzi, ne na dnešní. Ale jo, tak ten Surface Pro 4, ten zase připojíš k doku, že jo, a máš toho jako v celku taky dost kvalitní náhradu počítače, no, ale zase na cestách prostě máš tam tu klávesnici, která jako neúplně, že jo, drží u toho displeje a takový ty všechny srandy a není to prostě dobrý v klíně, o tom jsme se tady taky bavili v minulosti. Takže mi přijde zajímavý, že prostě jsou to dvě takové hybridní zařízení a jsem hrozně zvědavý třeba, jestli Microsoft nevydá úplně opravdu jako čistý laptop. S dotykovou obrazovkou samozřejmě, protože to musí být. Toho určitě ne. To, jak by tady tohle chtěl prodávat, se by to jako nabízelo navíc, co nemá HPčko, Acer, Dell, Asus a tyhle firmy. Ale já si myslím, že to není o tom, jako, co by to mělo navíc. Prostě byl by to takový ten typ zařízení bez kompromisu, že jo? Což oni teďka dělají takový. Jako uznávám, že v tomhle segmentu máš si co koupit, jako v posledním roce nebo dvou už to celkem jde, ale... Jediná přidaná hodnota by tam byla, že by tam nebyl nainstalovaný nějaký bloatware, který tam ti výrobci dávají, ale... To taky. Opět to můžeš si sám smazat, že jo? No, tak jasně, že jo. Ale jako lidi chtějí ty čistý systémy, že jo. I u toho Androidu to taky je konec konců. Lidi říkali, my chceme Surface, který je laptop. Tak oni udělali Surface, který je skoro laptop, že jo. Jako je to prostě pořád hybrid a rozhodně jako zbavili by se některých těch negativ, které jsme tady vyjmenovali, že jo, co to zařízení má. Takže se to chápu dobře, ty chceš, aby výrobci dávali automaticky do notebooku dotykový displej. Takhle, já si myslím, že nám můžou dát na výběr, můžou prostě udělat stejný model notebooku bez dotykového displeje, protože je jasný, že ještě bychom mohli říct, že to má jednu nevýhodu, že ten dotykový displej vlastně spotřebovává o něco víc energie než klasický displej, že jo, to je jako jedna věc. A další věc je ta, že třeba opravdu jako to lidi nestojí a chtějí mít matný displej, protože to opravdu má výhody, jo. Tak dejme tomu, jo. Tak prostě ať nám dají na výběr, ale rozhodně si myslím, z mojí zkušenosti prostě vyplývá, že dotykový displej i v klasickém laptopu může dávat smysl, jo, že to jako může být fajn. No, tak pro mě to nemá vždycky smysl a já si myslím, že kdy to teda smysl má, tak jedině v případě, že ten notebook je fakt nějaký konvertibilní, že tam můžeš buď tu klávesnici úplně odpojit, nebo ji můžeš otočit tak, aby si to používal fakt jako ten tablet, ale aby tam zároveň bylo i to pero, vlastně, který je hrozně nedoceněný podle mě. A to, když vlastně Apple, teda když Steve Jobs před lety při představení iPhoneu se vysmál stylusům, tak mu celkem rozumím, protože třeba u těch mobilů já to taky nedokážu docenit ani třeba ty Galaxy Note od Samsungu mě prostě neberou, ale u toho počítače nebo u toho tabletu prostě ten stylus je dobrá věc. Ale na druhou stranu prodeje těch chytrých velkých placek od Samsungu dokázaly, že lidi ty stylusy vlastně pořád jako nějak chtějí, že jo? Takže... To je otázka, jestli chtějí to kvůli těm stylusům, anebo protože to jsou dobrý telefony a že jsou velký. Prostě lidi chtějí dobrý telefony s velkýma displejama a ten Samsung jim to dává, no. A že tam je ten topero, tak jako nevím, jak moc tohle to používají, ale... Rozhodně mi přijde, že jako se na to nesvalila vlna hejtu, teda aspoň přinejmenším. No, jakože Steve Jobs řekl stylus ne, pak přišel Samsung a prodává prostě telefony se stylusem úplně normálně a nikomu to nepřijde divný. Ale to trošku jako jinačí příběh. Jo. Steve Jobs kritizoval prostě kdysi přístup, jak byly starý systémy Palm nebo Windows Mobile, kde to fakt bylo prostě jako rozhraní dělaný přímo pro ty stylusy. Byly to prostě pidí ovládací prvky. Ale dneska prostě máš normální... Všechny telefony jsou optimalizované pro to, abys to mohl ovládat prstem, ale zároveň, když vytáhneš ten stylus, tak se tam prostě přepne to rozhraní a prostě je to optimalizovaný pro to, aby ty si tam mohl kočmárat ty poznámky nebo jednoduše nějak ořezával obrázky, kreslil něco, jo. Takže jako Samsung to jak však vychytal, ale prostě jde to mimo mě. No, to zřík hezky celkem. Já vím. Ale takže mohli bychom to tak jako zakončit asi takovou myšlenkou. Já jsem osobně hrozně fascinovaný tím, kolik se dostalo na trh různých ovladačů, nebo jo, kolik jakoby způsobů ovládání používáme. Protože začaly počítače a byly u toho klávesnice. Pak někdo přišel s nápadem, že by tam mohl udělat polohovací zařízení nazvaný myš, přičemž taky byl vyhejtovaný, že jo, ale pak se ukázalo, že myš je vlastně skvělý vynález. A já si furt myslím, jakože asi i v budoucnu bude platit, že myš je jakoby nejlepší zařízení pro produktivitu, že prostě jako s myší, když se naučíš pracovat, prostě tak seš strašně rychlej a taky velmi přesnej, jo, což jako i na tom dotykovém displeji prostě si myslím, že není výsledku. Ale pak přišly dotykový displeje, do toho ty stylusy, jo, a všechno se nám to tady míchá a v zásadě mi nepřijde, že by jeden způsob jakoby ovládání nahradil ten druhý, že to všechno tak jako sedí pěkně vedle sebe. A spíš jako než, že by se to nahrazovalo, tak se to tak jako doplňuje podle toho, kde je co potřeba, ale jako nemám pocit, že by jeden nebo druhý ovládací prvek měl zmizet. A to asi vidíš podobně, předpokládám. No já myslím, že brzy zmizí opět ty různý pohybový senzory. Jo, máš před lety byl takovej hype velký kolem ovladače Leap Motion, což byla taková kamerka, přes kterou si tam různě dělal jako šaškárny a to ovládalo třeba nějakou hru nebo něco v systému. Teďka to samý se snaží Intel, který má ty svoje RealSense kamerky, který má taky, můžeš jako něco ovládat, jo, gesty ve vzduchu. No prostě Kinect, jo. A tady tohle mi přijde hrozně divný a u počítače jako až směšný. No určitě, no. Já jsem třeba jednou takhle seděl, párkrát jsem seděl u chytrý televize, která se dala ovládat mimo jiné tím, že si nějak zvednul ruku prostě a dělal nějaký gesto, ale to fakt nefungovalo a bylo to fakt mizerný ovládání. Ale jako asi některé typy ovládání zmizejí nebo budou asi hodně vytlačený a to asi až tím hlasem, že jako gestama nejspíš ne. Ale až nám třeba počítače budou rozumět nebo nedej bože číst naše myšlenky přímo, tak to samozřejmě bude asi velká revoluce, ale to je jako ještě hodně vzdálená hudba budoucnosti, pokud vůbec nikdy. No, třeba do příště někdo něco takového vymyslí a jako za týden se o tom můžeme bavit. No, a za týden se o tom můžeme bavit. Tak jo. Tak dneska už asi vše? Tak asi jsme se vykecali, takže se uslyšíme zase za týden. Tak za týden, zdar. Čau.